ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو, اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہ بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ. اے آل داؤد نیک عمل کرو, جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. سورت کی ابتدا یا تمہید کے بعد آگے تاریخ سے دو مثالیں دی جا رہی ہیں. پہلی مثال حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان بادشاہت سے نوازا, زمین و آسمان کی بے شمار نعمتوں سے نوازا, لیکن وہ یہ ساری نعمتیں پا کر طغیان, سرکشی اور بگاڑ کا شکار نہیں ہوئے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار بندے رہے. ان کی شکر گزاری کا صلہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو, کہ ان کی نعمتوں پر نعمتوں کا اضافہ ہوتا رہا. اس کے بعد دوسری مثال اہل سبا کی ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برخیز ملک اور عالی شان حکومت عطا کی تھی, لیکن وہ ان نعمتوں کو پا کر طغیان اور فساد میں مبتلا ہوئے, بگاڑ کا شکار ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کے سلے میں ان پر ایک بن توڑ سیلاب بھیجا اور ان کو اس طرح تباہ کیا کہ اب وہ صرف داستانیں بن کے رہ گئے. یہ دونوں مثالیں متکبرین قریش کے سامنے پیش کی گئیں, دونوں راہیں کھول کر سامنے رکھ دی گئیں. چاہیں تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسا طریقہ اختیار کریں, اور چاہیں تو قوم سبا کا طریقہ اختیار کریں. اب یہ ان کی اپنی چوائس پر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا. اشارہ ہے ان بے شمار عنایات کی طرف جن سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نوازا. آپ جانتے ہیں کہ وہ بیت اللحم کے رہنے والے قبیلہ یہودا کے ایک معمولی نوجوان تھے. فلسطینیوں کے خلاف ایک مارکے میں جالوت جیسے دشمن کو ہلاک کر کے وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گئے, اور یہاں سے ان کا عروج شروع ہوا. اور تالوت کی وفات کے بعد انہیں بادشاہت ملی. بنی اسرائیل کے تمام قبائل نے متفقہ طور پر ان کو اپنا بادشاہ منتخب کیا, اور انہوں نے یروشلم کو فتح کر کے اسے دولت اسرائیل کا پایہ تخت بنا دیا. اور یہ انہی کی قیادت تھی جس کی بدولت تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی سلطنت وجود میں آئی کہ جس کی حدود خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے مغربی کناروں تک پھیلی ہوئی تھی ان کی حکومت. اس کے ساتھ ساتھ انہیں نبوت جیسی نعمت بھی ملی, اور بھی بہت سی امتیازی خوبیاں نصیب ہوئیں. ان کو ملنے والی نعمتوں کی تفصیل سورت انبیاء اور سورت نمل میں بھی گزر چکی ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ, حضرت داؤد علیہ السلام کو ملنے والے فضائل میں سے ایک خاص فضیلت کا ذکر ہے. کیا؟ کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ اے پہاڑو, یا جبالو اے پہاڑو, اوبی اوبی بھی مؤنث کا صیغہ ہے, چونکہ جبال جمع ہے غیر عاقل کی. اوبی کا لفظ اوبن سے ہے, الف واو بے, جس کا معنی ہوتا ہے رجوع ہونا. اپنے تمام اقوال, افعال, حرکات و سکنات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اس کا مطیع ہونا, اسی سے لفظ اواب ہے. وہ شخص جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے. اور ابن عباس نے اس کی تفسیر مسبح یعنی تسبیح کرنے والا بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز دی تھی. جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تو پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جاتے, اڑتے پرندے ٹھہر جاتے, اور وہ بھی آپ کی تسبیح میں شریک ہوتے. اس طرح یہاں اوبی کا معنی تسبیح دہرانے کا ہوگا, یعنی جب آپ پڑھتے تھے خوبصورت انداز میں تو تو آگ کے پیچھے پہاڑ اور پرندے آگ کی تسبیح کو سب مل کر دہراتے تھے، اکٹھے زمزمہ خاں ہوتے. سوچیں کیا منظر ہوتا ہوگا کہ ایک انسان جنگل میں نکل جائے جہاں پہاڑ بھی ہوں، درخت بھی ہوں، پرندے بھی ہوں، اور بلند آواز سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے. کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی زبور، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس میں منظوم ترانے تھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. تو وہ ہمز جو تھیں جب داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تو آگ کے پیچھے پیچھے پہاڑ اور پرندے بھی پڑھتے تھے، تو پورا ایک منظر بن جاتا تھا. ایک آواز خوبصورت ہو، پھر اس میں اللہ کی تسبیح ہو، اور پھر پہاڑوں اور پرندوں جیسی مخلوق ساتھ شامل ہو جائے، تو زمین و آسمان کا نقشہ ہی بدل جاتا ہوگا. یہ داؤد علیہ السلام کے شکر کا زبانی اقرار تھا ذکر کی شکل میں، جس میں یقیناً ان کا سوز و گداز اور ان کے دل کا رجوع بھی شامل تھا. کیونکہ زبان کی تسبیح اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل کی آواز اور دل کی تڑپ اس میں شامل نہ ہو. تو گویا ایسی منظوم مناجاتیں پڑھتے تھے کہ شجر و حجر، چرن پرند سب جھوم اٹھتے تھے. ویسے اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں آتا ہے وہ ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، کوئی چیز ایسی نہیں جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف نہ کرتی ہو، تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تسبیح ہر لمحہ، ہر آن، ہر چیز کر رہی ہے لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتی، ایک خاموش سی زبان کے ساتھ، لیکن تسبیح جاری ہے. چونکہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل عطا کیا تھا، تو وہ جب تسبیح پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ یہ چیزیں بھی بلند آواز میں تسبیح پڑھتی تھی. ویسے تو یہ ہم آہنگی ہر ایک کے ساتھ ہوتی، جو بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے وہ اس تسبیح میں کائنات کا ہم آہنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ کائنات تو ہر وقت تسبیح کر رہی. جب ہم کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ شریک اور شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری تسبیح عموماً خاموش ہوتی ہے اور کائنات بھی خاموشی سے تسبیح کر رہی ہوتی ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز اچھی دی تھی، وہ بلند آواز سے تسبیح کرتے، تو ہر چیز کی تسبیح بھی بلند آواز سے ہوتی تھی. اوی بھی دہراؤ، لوٹاؤ، رجوع ہو، معہو اس کے ساتھ، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو جاؤ اس تسبیح میں. وطیر، اور پرندے بھی آپ کے سر میں سر ملاتے تھے، آپ کی آواز کے ساتھ دہرائی کرتے تھے، ہم نوائی کرتے تھے. لحن داؤدی تو مشہور ہے نا، بندہ مومن جب اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر، جب شکر کے جذبے سے معمور ہو کر پورے دل کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، تو اس تسبیح کا اثر آس پاس کی ہر چیز قبول کرتی، اس سے متاثر ہوتی. داؤد علیہ السلام کے لیے پھر زمین و آسمان کی ساری چیزیں ان کی شریک آواز ہو جاتی، اس تسبیح خانی میں شریک ہو جاتی. اس لیے کبھی کبھی مل کر دعائیں پڑھ لینا اونچی آواز میں، لیکن شرط محض آوازیں بلند کرنا نہیں بلکہ اس میں سوز کا ہونا بھی ضروری ہے اور شکر کے جذبات کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بھی دل کو ایک خاص سکون دیتا ہے، اس سے بھی خاص سما بنتا ہے. اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے اور نہ ہی ایک معمول کا طریقہ، بلکہ کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے تو ہرش نہیں داؤد علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک لطیف حس رکھی ہے گانے کی، اور اس کا خوبصورت طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گائے جائیں، ہاں وہ عربی میں ہو یا کسی اور زبان میں، اکیلے یا سب مل کر. جیسے جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کرام خندق کھودتے ہوئے مل کے ترانے بھی پڑھ رہے تھے، یعنی صحابہ کرام کا بھی کوئی معمول نہیں تھا کہ ہر روز بیٹھ کے ترانے ہی پڑھتے رہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا کیا گیا. تو اس حس کا اعلیٰ ترین استعمال کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کا ترانہ گایا جائے. اور اس کی سب سے اصل قسم کیا ہے کہ انسان کسی انسان کی محبت میں گانے گائے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. النا کا لفظ کیا ہے؟ لین سے ہے, لین سے, یعنی لوہے کو آگ میں تپائے بغیر, ہتھوڑی سے کوٹے بغیر, اسے موم کی طرح یا گندے ہوئے آٹے کی طرح یا گیلی مٹی کی طرح جدھر چاہتے تھے موڑ لیتے تھے, جو چاہتے تھے اس سے بنا لیتے تھے. ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا تھا, یعنی اس نے خود نہیں کیا تھا. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ٹیکنالوجی عطا کی کہ جس کی بنا پر ان کے لیے لوہے کو پگھلانا کچھ مشکل عمل نہ رہا تھا. اور یہ کیوں کیا تھا ہم نے؟ انعمل سابغات, کہ تم سابغات بناؤ. سابغات کیا چیز ہے؟ لمبی زرہیں جو لڑنے والے کے جسم کو پوری طرح ڈھانک لیں اور اس کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھیں. اصل میں سابغہ کہتے ہیں ڈھیلے ڈھالے لمبے لباس کو جو پورے جسم کو ڈھانپتا ہے. تو یہاں زرہوں کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے, یعنی کشادہ زرہیں, لمبی زرہیں, پورے جسم پر پہنی جانے والی زرہیں. انے عمل سابغات, لمبی لمبی زرہیں بناؤ جو لڑنے والے کے پورے جسم کو پوری طرح ڈھانپ لیں اور دشمن سے محفوظ رکھیں. وقدر فی الصرف, وقدر, قدر یقدر, تقدیر کیا ہوتا ہے؟ اندازے سے رکھنا. اور اندازے سے رکھو, پوری ترتیب سے رکھو, ضرورت کے مطابق رکھو. فی السرد, حلقے میں. سرد کے لفظی معنی ہوتے ہیں بننا. تو یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ زرے بنتے وقت اس کی کڑیوں کو متناسب اور متوازن انداز میں ایک دوسرے کے اندر رکھیں, کڑیاں چھوٹی بڑی نہ ہوں, جیسے کنڈے کہتے ہیں نا, تاکہ وہ زرہ دیکھنے میں بھی بھلی لگے اور اس کے اندر لچک بھی ہو, خوبصورتی بھی ہو, چھوٹی بڑی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کہیں سے وہ اٹک جائے کنڈا ایک سے دوسرے میں اور کہیں کھلے نہ اور پہن کے تو مصیبت کا شکار ہو جائے انسان. یعنی کہیں سخت اور کہیں نرم والی بات نہ ہو, بلکہ کڑیوں کے جوڑنے میں اتنی احتیاط برتی جائے کہ وہ پہن کر جسم کو حرکت دینے میں مشکل نہ پیدا کریں. قدر فی السرد, ان حلقوں میں اندازے سے رکھو, یعنی بہت بیلنس قسم کا کام ہو, بہت معتدل طریقے سے بنائی ہو. اب دیکھیں, لوہا تو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا ان کے لیے, زرہ بنانے کا فن سکھا دیا, لیکن ان سے کیا مطالبہ کیا؟ کہ کام میں پرفیکشن ہو, ایسی صنعت نہ ہو کہ جو دیکھ کر بھدی معلوم ہو, بہت عمدہ طریقے سے بنائی جائے. قدر, یعنی بناوٹ میں پورے پورے تناسب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ ہر کام خوبصورتی سے کیا جائے, اس میں پرفیکشن لانے کی کوشش کی جائے. صرف کام ہی نہ کیا جائے بلکہ اس میں ظاہری خوش نمائی بھی ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم کام تو کر دیتے ہیں مگر ظاہری طور پر اس میں خوبصورتی کا عنصر ختم کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے. کیا گندے بھدے رہنا, بے ڈھنگے کام کرنا, کسی چیز میں ترتیب کا نہ ہونا, نہ لائنیں ترتیب سے, نہ اسی طرح باقی کاموں میں کوئی ترتیب یا کوئی اندازہ, بس جدھر جو جی چاہے کرو, کھلی آزادی ہے. یہاں کیا حکم دیا جا رہا؟ نہیں, جو جی چاہے نہیں کرو. قدر پہ سرد, صحیح اندازے کے ساتھ زرہ بناؤ. ایک اور معنی بھی لیا گیا اس کا, اور وہ کیا ہے؟ قدر بمانا وقت کا اندازہ, یعنی ٹھیک وقت پر تیار کرو. یعنی کہ ایک کام شروع کرو تو لٹکا ہی چھوڑو, ختم کرنے کا نام ہی نہ لو, سارے اوقات اسی میں لگ جائے, نہ عبادت کا وقت بچے اور نہ ہی سلطنت کے امور دیکھنے کا. کیونکہ داؤد علیہ السلام کے ہاں ٹائم مینجمنٹ بہت زبردست ہے. عبادت کا وقت مقرر تھا, سلطنت کی امور دیکھنے کا وقت مقرر تھا, اور دوسری طرف صنعت و حرفت میں بھی خود شریک تھے. اس صنعت میں بھی بنفس نفیس نبی ہونے کے باوجود عملی طور پر شریک تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ صنعت و حرفت کی اصل ہمارے دین میں ہے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی انسان کو بذریعہ وحی سکھائی گئی ہے. پھر اس میں خوبصورتی اور پرفیکشن اور اس کا سمود ہونا اور اس کا ظاہری طور پر بھی اچھا ہونا ضروری ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ وقدر سے شرط کے ساتھ واملو صالحہ شرط ہے کہ صنعت و حرفت میں ہی ایسے غرق نہ ہو جاؤ کہ نیک اعمال کے لیے وقت ہی نہ بچے، ایسے دنیا دار نہ بن جاؤ کہ اللہ کی عبادت کے وقت پہ تھک ہار کے غافل ہو جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو یہ ٹیکنالوجی جو دی جا رہی تھی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اس سے ان کی فوجی قوت میں بڑا زبردست اضافہ ہوا تھا۔ آپ خود سوچیں، جب پہلی دفعہ داؤد علیہ السلام کی فوجیں ذرہوں میں دشمن کے سامنے آئی ہوں گی تو دشمن تو بے بس ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا۔ تو یہ ٹیکنالوجی اور ایسی مادی قوت کا حصول اور اس کے لیے کوشش اور محنت عین اسلام ہے۔ بعض لوگ دین کی تعلیم تو شوق سے حاصل کرتے ہیں، جب ان کو دنیا کا کوئی علم پڑھنے کو کہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو وقت ضائع کرنا ہے۔ اسی سوچ سے مسلمان دنیاوی علوم میں پیچھے رہ گئے۔ نقصان کیا ہوا؟ دشمن نے ہر طرح کی ٹیکنالوجی حاصل کی اور اب وہ سر پہ سوار ہے، اب مقابلے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں۔ تو کہاں سوئے ہوئے تھے جب قرآن 1400 سال سے پکار رہا ہے داؤد علیہ السلام کی مثال دے کر، وقدر فی الصرف، دنیاوی امور میں بھی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرو لیکن وعملوا صالحا کو نہیں بھولو۔ یہ فرق ہے ایک بندہ مومن میں اور کافر میں۔ دنیا دار لوگ جب اسلحے بناتے ہیں تو وہ عموماً بھول جاتے ہیں کس چیز کو؟ وعملوا صالحا کو، وہ صرف وقدر فی الصرف پہ رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا دین ہمیں دونوں چیزیں سکھاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی، اس میں جتنے بھی خزانے چھپا کے رکھے ہیں وہ انسان کے لیے ہیں۔ انسان کو حکم ہے کہ وہ ان چیزوں کو تلاش کرے۔ رزق تلاش کرو کیوں کہا جاتا ہے؟ رزق تلاش کرو، تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈھونڈو، غور و فکر کرو، ریسرچ کرو، چھانو پھٹکو، ہاتھ پاؤں ہلاؤ، محنت کرو، آگے بڑھو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنی اسرائیل کی طرح من و سلوہ ہمیں بھی اتار دیتا، کافی تھا ہمارے لیے۔ تو اشیاء ضرورت کی ایجاد، ان کو انوینٹ کرنا، صنعت و حرفت، ٹیکنالوجی کا استعمال، ان کو حاصل کرنے کا، ان کی تعلیم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، اور یہ علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو سکھائے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے کہا اور کیا حکم دیا تھا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر بناؤ۔ خود بنوائی، خود نگرانی کی۔ پھر اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، کوئی کپڑا بنانے کی صنعت جانتا تھا، کوئی اور اسی طرح انسانی ضرورت کی جو چیزیں تھیں ان کو ایجاد بنیادی طور پہ پیغمبروں نے کیا، اللہ والوں نے کیا۔ آج کے اللہ والے ان چیزوں سے غافل ہو گئے، انہوں نے سارا دین صرف خانقاہوں میں ڈھونڈ لیا، قبروں کے پاس تلاش کر لیا، مسجدوں میں بیٹھنے کو یا حجروں میں بند ہونے کو سمجھ لیا، اور دنیا خدا کے نافرمان بندوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دی۔ جبکہ ہمارا دین ہم سے ایک معتدل انسان بننے کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک طرف تم اللہ کی پہچان میں بھی سب سے آگے ہو، تمہاری راتیں اس کے آگے آنسو بہاتے گزرے، سجدے میں گزرے، اور دوسری طرف تمہاری ٹیکنالوجی اتنی ہائی فائی ہو، اتنی ہائی ٹیک ہو کہ قدر سے سرد کے معیار سے پوری اترتی ہو۔ یہ جو قدر، تقدیر یا اندازہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے رائی کے دانے برابر بھی ہلی ہوئی نہ ہو، کیونکہ جب وہ اپنے اصل سے ہل جاتی ہے تو اس میں وہ نفاست اور خوبصورتی نہیں آتی۔ اور ہمارا حال یہ کہ ایک لائن کھینچیں گے تو وہ سیدھی نہیں ڈالیں گے، اس میں بھی ہمارا اندازہ نہیں ہوتا۔ کوئی چیز کاٹیں، کوئی پھاڑیں، کوئی توڑیں، کوئی لگائیں، کوئی جوڑیں، کوئی سمیٹری نہیں، کوئی اندازہ نہیں، کوئی اعتدال نہیں، کوئی ہارمونی نہیں۔ ان سب چیزوں کی موجودگی سے ہی تو ہر چیز میں خوبصورتی پیدا ہوتی، اور ان کو لیک کرنے سے ہر چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ چیزیں وہی ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، کسی نے عقل استعمال کر کے اچھے نتائج پیدا کیے، اور کسی نے دین کے نام پر محنت نہ کر کے سستی اپنی، قصور اپنا، اور لگا دیا اس کو دین کے نام پر، کہ دین ہمارا سادگی چاہتا ہے۔ سادگی کا یہ معنی نہیں ہے، سادگی بخل اور اسراف سے بچنے کا نام ہے۔ ایک اور چیز یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ صنعت پیشہ لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس میں کوئی بھی پیشہ حقیر نہیں، خواہ جوتے بنانے کا ہو، یا دردی کا ہو، یا مالی ہو، یا کوئی لوہار ہو، یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہندوؤں سے آیا، کسی اور قوم میں یہ نہیں ہے، عربوں کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ یہ پیشہ حقیر ہے اور وہ پیشہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. ترقی یافتہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر کام کرنے والے کی عزت اور اس کا ایک حق ہے، کسی کام کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھا جاتا. لیکن افسوس یہ کہ ہم اس خطے کے رہنے والے مسلمان اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں کہ کچھ پیشوں کو بہت حقیر بنا لیا گیا اور ان کو اختیار کرنا بہت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کے اختیار کرنے والوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کیا جائے، آگے بڑھایا جائے، اور ان کی ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی کی جائے، وَعَمَلُوا صَالِحًا پر بھی لایا جائے. اچھا، جو داؤد علیہ السلام کو یہ جو زنا کی سنت سکھائی گئی، اس کی حکمت کیا تھی؟ اس میں تفسیر ابن کثیر میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے. انہوں نے امام حدیث حافظ ابن اساکر سے روایت کیا ہے اس کو کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت اور سلطنت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں وغیرہ میں جاتے، مختلف اطراف سے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، یعنی حالانکہ وہ خود ہوتے تھے لیکن لوگوں سے پوچھتے. چونکہ حضرت داؤد کی سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا، سب انسان آرام اور عیش کے ساتھ گزارا کرتے تھے، کسی کو حکومت سے کوئی شکایت نہ تھی، اس لیے جس سے سوال کرتے وہ داؤد علیہ السلام کی مدح و ثنا اور عدل و انصاف پہ اظہار شکر کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لیے اپنے ایک فرشتے کو بشکل انسانی بھیج دیا. جب داؤد علیہ السلام اس کام کے لیے نکلے تو یہ فرشتہ ان سے راستے میں ملا. حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا. فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے، اور سب آدمیوں سے وہ اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنی امت اور رعیت کے لیے بھی بہت بہتر ہے، مگر اس میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو بالکل کامل ہوتا. داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا مسلمانوں کے مال یعنی بیت المال سے لیتے ہیں. یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہا و زاری کر دعا کا خاص اہتمام کیا کہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دیں جو میں اپنے ہاتھ کی مزدوری سے پورا کروں اور اس کی اجرت سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کروں، اور مسلمانوں کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں. ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کو زرع سازی کی صنعت سکھا دی، اور پیغمبرانہ اعزاز یہ دیا کہ لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا تاکہ یہ صنعت بہت آسان ہو جائے اور تھوڑے وقت میں اپنا گزارا پیدا کر کے باقی وقت عبادت اور امور سلطنت میں استعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بیت المال کے مال میں حسب منشا ہر تصرف کی اجازت بھی دی گئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان کو اجازت نہیں تھی اور وہ کوئی نعوذ باللہ گناہ کا کام کر رہے تھے یا خیانت کر رہے تھے، نہیں. سورۃ سعد میں آتا ہے فنن او امسک بغیر حساب، یہ جتنی نعمتیں دی گئی ہیں چاہو تو احسان کرو چاہو تو روک لو، اپنے اوپر خرچ کرو، کوئی حساب نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کام کرنے کو فضیلت دی گئی اور کام کرنے کو پسند کیا گیا. آپ کے ذمہ کوئی حساب دینا نہیں تھا، مگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جس مقام بلند پہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے تقاضے سے یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے ہوتے ہوئے بھی اپنی مزدوری سے گزارا کرتے. اس سے پھر باقی لوگوں کے لیے بھی کیا سبق نکلتا ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہوں، اگرچہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں بیت المال سے لینے کی اجازت ہے، رخصت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہر 20 گھروں میں سے ایک کو مدرسہ بنایا تو اس مدرسے کا جو استاد تھا اس کی تنخواہ بھی بیت المال سے مقرر کی، اور یہ سلسلہ چلتا آیا. متحدہ ہندوستان میں جب تک انگریزوں کی حکومت نہیں تھی، آپ جانتے ہیں کہ وہاں بھی صرف دہلی میں 50,000 کے قریب مدارس تھے اور ان کی تنخواہ بیت المال سے جاتی تھی. انگریزوں کی حکومت میں وہ تنخواہ بند کر دی گئی اور وہاں سے مسلمانوں کی جہالت کا آغاز ہوا، وہاں سے ہمارا زوال شروع ہوتا ہے، جہاں سے سرکاری سطح پر پھر علم سکھانے کا انتظام نہیں رہا. بہرحال یہ تو ایک اور لمبی بحث ہے، دوسری طرف نکل جائیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم پر اجرت لی جا سکتی. اسی طرح اگر کوئی قاضی کا عہدہ سنبھالتا ہے یا مفتی بنتا ہے تو بیت المال سے اس کی تنخواہ مقرر کی جا سکتی ہے. ہاں، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، بلند ترین مقام ہے کہ انسان اس کے بغیر کام کرے اور اپنے گزارے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ داؤد علیہ السلام سارے حقوق ادا کر کے بھی اپنی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کے لوگوں سے پوچھتے تھے. کتنی بڑی سچائی تھی ان کے اندر, ریالٹی کو فیس کرنے کا کتنا بڑا جذبہ تھا. آج ہم میں سے کس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنی کمیوں کو تاہیوں کو سن بھی سکے, یا ان کو جاننے کی کوشش کرے, یا معلوم کرے, یا کسی سے پوچھے کہ بھائی تم مجھے بتاؤ میرے اندر کیا کوتاہی ہے, اور اگر کوئی بتائے تو بغیر ناراض ہوئے اس کو سن بھی لے اور اس کو مان لے. پھر بعض اوقات ہم پوچھنے کی حد تک پوچھ لیتے ہیں, بھائی بتاؤ میری کیا غلطی, جب کوئی بتاتا ہے تو ہم 100 تاویلیں شروع کر دیتے, نہیں نہیں نہیں یہ وجہ یہ ہے, یہ وجہ فلاں ہے, یہ اس کی یہ وجہ نہیں یہ ہے, تمہیں غلط فہمی ہے, فلاں کو ہے فلاں کو ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم حقیقت کو مانیں گے نہیں, تسلیم ہی نہیں کریں گے, اصلاح تو نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب سارے بندوں کے اندر سے یہ سوچ نکل گئی کہ کوئی بھی ان کو بتانے والا نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بتوا دیا. تو جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے نصیحت کا انتظام کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نصیحت کے لیے کان کھلے رکھیں, دل کھلا رکھیں, اس کو قبول کریں اور اس کو عمل میں بھی لے آئیں. اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو, جو واقعی اللہ کا قرب چاہتا ہو. بہرحال وقدر فی السرد وعملوا صالحا, اور عمل کرو اچھے نیک کام, یعنی نعمتوں کے بدلے میں صالح عمل کا اہتمام کرو کہ عملی شکر ہو. اب آپ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام کا رویہ اور انداز شکر کی اعلیٰ ترین مثال ہے, ایک عملی مثال ہے. سورت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے. داؤد علیہ السلام الحمدللہ کس طرح کرتے ہیں؟ زبان سے بھی, صرف خود نہیں اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں, اور ساتھ عمل سے بھی, کہ جو بھی نعمتیں ملتی ہیں ان کے بدلے میں اچھے عمل کرنا نہیں چھوڑتے, عملی شکر بھی کرتے. یعنی ذکر کی شکل میں بھی شکر, تسبیح کی شکل میں بھی, اور پھر عملی صورت میں بھی. کیونکہ شکر محض زبانی شکر نہیں ہوتا, صرف زبان سے ذکر کرنے سے ہی مکمل نہیں ہوتا, وہ ایک حصہ ہے, وہ ایک انداز ہے. عملی شکر کیا ہے؟ کہ انسان وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, اور ان سارے کاموں کو چھوڑ دے جو اسے ناراض کرتے ہوں. وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہوں. اب یہاں داؤد علیہ السلام کی مثال دے کر سب کے لیے بات کی گئی, سارے لوگوں سن لو, جو کام تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں. تو گویا تمام اہل ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ایک طرف وہ دنیاوی امور میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے. گویا بندہ مومن صنعت و حرفت میں, سائنس میں بڑی بڑی ترقی کر سکتا, لیکن اس کے لیے کیا لازم ہے؟ کہ ترقی کو صرف اصلاح کے لیے استعمال کرے, آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ. کیونکہ سائنس کا بھی ہر انکشاف اللہ کی خاص رہنمائی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں الہام ڈالتے ہیں. پہلے یہ الہامات پیغمبروں کو ہوتے تھے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کو بڑے پیمانے پہ یہ الہامات ہوئے, کیونکہ ڈیزرو کرتے تھے. جب انہوں نے کام چھوڑ دیا تو ان کو یہ الہامات ہی بند ہو گئے. اب یہ الہامات دوسری قوموں کو ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں, اب یہ ایجادات وہاں سے ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ کہ بندے اللہ کی دی ہوئی اس رہنمائی سے شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے, کس طرح استعمال کرتا ہے. اور اگر آج دیکھا جائے تو جب سے یہ الہامات اور یہ ایجادات نان مسلمز کے ہاتھ میں گئی, یہ ساری ترقی انسان کے حق میں خطرناک ثابت ہو رہی ہے, اور انسان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے. جب تک یہ سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا انسانیت کے لیے مفید تھا, اور جب ان سے چلا گیا دوسری طرف تو انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا. معلوم نہیں کس روز انسان خود اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیاروں سے خودکشی کر بیٹھے.